मेरी मैकलाउड बेथ्यून, एक महान शिक्षिका। सन 1875 की गर्मियों में पैट्सी और सैम मैकलाउड की 15वीं संतान का जन्म हुआ। उसका नाम था मेरी जेन मैकलाउड। उनके परिवार के लिए ये खुशी का पल था। पैट्सी और सैम गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। मेरी जेन उनकी पहली संतान थी जो गुलामी की जंजीरों से मुक्त थी, इस कारण वो उनके लिए बहुत ही खास थी। मेरी जेन दक्षिण कैरोलिना के मेइज़विल में एक बड़े से परिवार में पली बड़ी, जहां उसे बहुत प्यार मिला। वो अपने पालतू खच्चर पर सवार होकर खेतों पर गई। उसने अपने पिताजी के खेत से भाई बहनों के साथ मिलकर कपास को चुना। एक दिन मेरी जेन अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में गई, जहां उसकी माँ कपड़े धोने और उन पर इस्त्री करने का काम करती थी। इससे पहले मेरी जेन इतने बड़े घर में कभी भी नहीं गई थी। उस घर में रहने वाली एक छोटी सी लड़की ने मेरी जेन को सारा घर दिखाया। वहीं मेज पर एक पुस्तक रखी थी। मेरी जेन ने उसे खोलकर देखा। सहसा उस लड़की ने पुस्तक को वापस ले लिया और कहा, उस किताब को वहीं रख दो, वैसे भी तुम पढ़ नहीं सकती हो। मेरी जेन को बहुत ही आश्चर्य और साथ ही दुख भी हुआ। ये सच है कि वो पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन मेरी के किताब उठाने से उस लड़की को इतना गुस्सा क्यों आया? मैकलाउड के पास एक बाइबल थी जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। उसी रात को मेरी जेन ने बाइबल को अपने हाथ में पकड़कर कहा, मैं पढ़ूंगी, भगवान की इच्छा है, मैं पढ़ूंगी। एक दिन मिस एमा विल्सन मेइज़विल आई। उन्होंने अपना स्कूल शुरू करने के बारे में सैम और पैट्सी को बताया और उनसे पूछा कि क्या वे मेरी को उस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। सैम ने ऐसा सोचा ही नहीं था, उसे खेतों में काम करने के लिए सभी की ज़रूरत थी। मेरी मन ही मन स्कूल जाने के लिए प्रार्थना कर रही थी। पैट्सी ने सैम से अकेले में बात की। आखिर सैम ने अनुमति दे ही दी, मेरी स्कूल जा सकती थी। मेरी जेन के भाई बहन बहुत ही उदास हो गए। स्कूल में दाखिल होने के बाद वो पुस्तक क्यों नहीं पढ़ सकी? इसमें समय लगा। बहुत समय पहले मेरी ने पढ़ना लिखना सीखा था। आखिर एक रात उसने अपने माता पिता को बाइबल पढ़कर सुना ही दी। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत ही गर्व हुआ। मिस विल्सन ने छठी कक्षा से स्कूल जाना शुरू किया। इस दयालु महिला ने मेरी को अपने खर्चे पर स्कोटिया सेमिनरी कॉनकॉर्ड भेजा, जो कि नॉर्थ कैरोलिना में है। सन 1887 में मेरी बहुत दूर तक स्कूल में चली गई। अभी वो केवल 12 साल की थी। पहले तो उसे वहाँ पर बहुत ही अकेलापन महसूस हुआ। उसे अपने परिवार की बहुत ही याद आती थी। 7 साल में मेरी ने स्कोटिया की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद वो शिकागो के मूडी बाइबल कॉलेज में गई। अब मेरी जेन मैकलाउड अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए कुछ काम शुरू करने के लिए तैयार थी, लेकिन वो क्या करेगी, ये उसकी समझ से बाहर था। मेरी अफ्रीका में पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसने जॉर्जिया में पढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता थी। मेरी वहाँ एल्बर्टस बेथ्यून से मिली। वो भी वहाँ एक शिक्षक था और हमेशा मेरी को हंसाता रहता था। वे दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। सन 1898 में दोनों की शादी हो गई। एक साल के बाद उनके बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम अल्बर्ट मैकलाउड बेथ्यून था, पर लोग उसे बर्ट कहकर बुलाते थे। मिस बेथ्यून ने सुना कि फ्लोरिडा में डेटोना बीच में अश्वेत बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है। मिस बेथ्यून वहाँ पर गईं। उन्होंने कहा, मैं नीग्रो लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू करना चाहती हूँ। मेरे पास कुल $1.50 हैं। ये सुनकर कुछ लोग उन पर हंसे, लेकिन कुछ लोगों ने मदद भी की। मिस बेथ्यून अपने सपने को तोड़ना नहीं चाहती थीं। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने घर किराए पर लिया, फिर उन्हें रद्दी से लिखने वाला कागज़ भी मिल गया। उन्होंने डेस्क के लिए बक्से और पेंसिल के लिए कोयले का इस्तेमाल किया। इस तरह से बहुत ही गरीब हालात में स्कूल की शुरुआत हुई। लेकिन 3 अक्टूबर 1904 को मिस बेथ्यून ने अपना एक स्कूल खोला जिसमें केवल 5 छात्र ही थे। सन 1905 तक वहाँ पर करीब 100 छात्र और 3 शिक्षक हो गए। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी जगह पर ज़मीन खरीदी जहाँ पर शहर का सारा कचरा फेंका जाता था। इसी जगह पर उन्होंने अपना स्कूल बनाया। इसे देखकर बहुत से लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई, पर कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पूरी मदद भी की। कुछ खास और अमीर लोगों ने उन्हें स्कूल के साथ साथ अस्पताल बनाने के लिए भी पैसे दिए। स्कूल की पहली इमारत सन 1906 में बनकर तैयार हो गई। इस इमारत का नाम फेथ हॉल रखा गया, क्योंकि उनके विश्वास के कारण ही ये स्कूल बनना शुरू हुआ था। 1925 में श्रीमती बेथ्यून का स्कूल लड़कों के स्कूल कुकमैन के साथ जुड़ गया। बेथ्यून कुकमैन एक प्राथमिक स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज तक बन गया, जहां लड़के और लड़कियां मिलकर साथ में पढ़ाई करते थे। श्रीमती बेथ्यून स्कूल की पहली प्रेसिडेंट थी, लेकिन अपने स्कूल के छात्रों के लिए वह सिर्फ मदर डियर ही थीं। श्रीमती बेथ्यून का दूसरा नाम काला गुलाब भी था। ये नाम उनको कुछ इस तरह से मिला। श्रीमती बेथ्यून ने पूरे देश में जाकर लोगों से बातचीत की। उनकी बातचीत का एक ही मुद्दा था, लोगों का बगीचा। उनका कहना था कि लोग फूलों की तरह होते हैं, वे इस दुनिया में साथ मिलकर ठीक वैसे ही रहते हैं जिस तरह से एक बगीचे में फूल उगते हैं। लाल, पीला, छोटा, लंबा, सभी एक साथ बड़े होते रहते हैं। सारे फूल एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हर एक फूल प्यारा होता है। एक बार एक बच्चे ने श्रीमती बेथ्यून से कहा कि अश्वेत लोगों के बगीचे में नहीं रह सकते, काले रंग का तो कोई फूल भी नहीं होता है। ये सुनकर श्रीमती बेथ्यून को गहरा दुख पहुंचा। वे हमेशा एक ही बात कहती थीं कि यदि आपने कोई चीज कभी नहीं देखी तो ये मत सोचिए कि दुनिया में उसका अस्तित्व ही नहीं है। कई सालों बाद उनके साथ एक आश्चर्यचकित घटना घटी। जब वे हॉलैंड में थीं, उन्हें काले ट्यूलिप के बल्ब दिए गए, तब उन्होंने पहली बार काले फूल देखे। स्विट्जरलैंड में श्रीमती बेथ्यून को काला गुलाब दिखाया गया, जिसे देखकर वे बहुत ही खुश हुईं। यदि आपने कोई चीज कभी नहीं देखी तो ये मत सोचिए कि दुनिया में उसका अस्तित्व ही नहीं है। तभी उन्होंने 72 काले गुलाब के पौधे मंगाने का आदेश दिया और उन्हें बेथ्यून कुकमैन कॉलेज में लगा दिया गया। उन्होंने काले रंग के ट्यूलिप भी अपने स्कूल के मुख्य द्वार पर लगवा दिए। सन 1932 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति ने श्रीमती बेथ्यून के सामने राष्ट्रीय युवा प्रशासन NYA में सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। यह संस्था 16 से 24 वर्ष की आयु वाले लोगों को अंशकालिक नौकरी देने में मदद करती थी। श्रीमती बेथ्यून ऐसी पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला थीं जो सरकार में इतने उच्च पद पर आसीन हुई। ये उनके लिए बहुत ही सम्मान की बात थी। श्रीमती एलेनोर रूजवेल्ट राष्ट्रपति की पत्नी थीं और वो श्रीमती बेथ्यून की अच्छी मित्र थीं। उस समय कुछ लोगों ने यह सोचा भी नहीं था कि व्हाइट हाउस में एक अश्वेत व्यक्ति को आमंत्रित किया जा सकता है, लेकिन रूजवेल्ट ने ऐसा किया। व्हाइट हाउस के साथ ओवल ऑफिस में भी श्रीमती बेथ्यून का हमेशा स्वागत किया जाता था। एक बार श्रीमती बेथ्यून राष्ट्रपति से मिलने के लिए गईं। उन्होंने कहा, आपको देखकर अच्छा लगा। श्रीमती बेथ्यून ने उत्तर दिया, पर पता नहीं क्यों मैं हमेशा ही आपसे कुछ ना कुछ मांगती रहती हूँ। राष्ट्रपति ने कहा, हाँ पर आप अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। ये सच था। श्रीमती बेथ्यून ने राष्ट्रीय युवा प्रशासन NYA में कठिन परिश्रम किया। उन्होंने युवा छात्रों की रोजगार ढूंढने में मदद की जिससे वे स्कूल जा सकें। 25 अप्रैल सन 1945 में श्रीमती बेथ्यून ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में भाग लिया। दुनिया भर के देश मिलकर शांति के लिए काम करने पर सहमत हुए। श्रीमती बेथ्यून ने अपने जीवन का बचा हुआ समय बेथ्यून कुकमैन कॉलेज में बिताया। वहां 18 मई सन 1955 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। वो स्कूल जो मेरी मैकलॉड बेथ्यून ने $1.50 से शुरू किया था, अभी भी डेटोना बीच में है। ये इस बात को साबित करने में मदद करता है कि कड़ी मेहनत करने से सपने सच हो सकते हैं। मुख्य घटनाओं की समय रेखा। 1875 मेरी जेन मैकलॉड का जन्म 10 जुलाई को साउथ कैरोलिना के मेइजविल में हुआ। 1887 कॉनकॉर्ड नॉर्थ कैरोलिना में स्कोटिया सेमिनरी में प्रवेश लिया। 1894 शिकागो में मूडी बाइबल कॉलेज में प्रवेश लिया। 1898 शिक्षिका के रूप में काम करना शुरू किया। एल्बर्टस बेथ्यून से शादी हुई। 1904 फ्लोरिडा के डेटोना बीच में अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। 1906 बड़े स्कूल के लिए जमीन खरीदी और उसका निर्माण कार्य शुरू किया। 1925 बेथ्यून कॉलेज लड़कों के स्कूल कुकमैन कॉलेज के साथ जुड़ा। 1932 वॉशिंगटन DC में राष्ट्रीय युवा प्रशासन में सेवा कार्य किया। 1935 NAACP से स्पिन गार्ड मेडल प्राप्त हुआ। नीग्रो महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की। 1945 संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में भाग लिया। 1955 डेटोना बीच फ्लोरिडा में 18 मई को निधन।